kandhal rasa ning dada nalika kowe teko gawa tresno ning atimu yen aku wis kandha aja ngasih tresno marang aku sing sing nuli loro mergo tresno. janji biyen nek aku wis kondo aja gawe tresno kembang ati sing wis mbok sirami kowe sing gawe mati ati sing wis mbok gawe tresno ning ati loro mbok gawe bingung ati.